suratında. Bu gece piyasaya girip kamp kurasım var. Altında araba var yulamızda. Gel hadi kapışalım şimdi parkura çık lan. Hızıma yetişemez kafadam, eşin elinde telefon çalar. Alo. Parola nedir? Aa, parola yeşil. Tamam saat 12'de bana kapalı. Bak derin nefes al. Döşeriz kafiyeyi demir çelik ray gibi, gerisi mizah. Takılıp deliresin var. Kıskanırsın bizi. Kıskanırsın bizi. Hep de biz çalarken kulaklıkla ıslanırsın değil mi? Uykumuz gelir gelince rızlanırsın dibi. Ama uyumam çünkü rap'i kısmadım sesini. Gelsin reklamdan para, kutla breakdance para. Borsu sonuna gelince okur Emrah'la kara. Gelme eyvahlara da. Sade keyif almana bak. Anıl gözlük çok yakışmış lan. Eyvallah aga. Senin de çok güzelmiş Sercan'la kafa. Sağ ol biraderim, uzatıyorum heyecanla daha. Altyapının üzerine ne çalacağım ama Anıl der ki. Birader ne çalacaksın daha? Binelim arabaya, girelim havaya. Meşe vitesi taka taka, ileri tahta. Böyle dur, kalk, yaparsak olur. Freni yalama, şimdi tam gaz. Kafiyeyle girelim araya. Anıl şu kıza baksana, beni kesiyor. Hayır beni kesiyor. Hayır beni kesiyor. Hayır seni kesiyor. Lan hayır seni kesiyor. Tamam beni kesiyor. O zaman beni kesiyor. Hey birthday, iyi ki doğdun rap. Bak açıldı yine sayfalar. Bir yanımda Ezel Rastaman, bir yanımda Anıl Bakçalar. Oh happy birthday, iyi ki doğdun rap. Bak açıldı yine sayfalar. Dinle şimdi eşim dostumla, delirip bu müziğe doysunlar. Bu ara psikolojim epey bir bozuk. Demek ki almamış rap de yeterli dozu. Yani rapsizlik her şeyden beter diyorsun. Duymadın mı geçen biri bundan geberdi moruk. Ama zaten biz küçükken kazana düştük. Kazanan güçlü takım olduk, atara küçtük. Salak o dünkü bebeler atara düştük. Ama darlar bizi hepsi yalaka çünkü. Sahada şimdi gördüğüne kafada rüçlü. Ezik heriflerin üzerine araba sürdü. Rap bizim için kanundan yasadan üstü. Bizi dinlemeyen bebelerse yaşama küstü. Karakuyu Anıl Ezel arasına alır. Ezel aga takılırız bu sayfa. Kafaya düşkün. Deli dolu bebeler hip hop'a tepeden laflar. Ya paraşütle yavaşsa ya paraşütsüz. Happy birthday, iyi ki doğdun rap. Bak açıldı yine sayfalar. Bir yanımda Ezel Rastaman, bir yanımda Anıl Bakçalar. Oh happy birthday, iyi ki doğdun rap. Bak açıldı yine sayfalar. Dinle şimdi eşin dostunla, delirip bu müziğe doysunlar. Şimdi çek bırak, birkaç adım daha at. Ve dünyaya bak, olur kafan rahat. Müzik bizim merak, durur bizde başka. Bir gün gelirsin aşka, alırsa dar kapan. Şimdi çek bırak, birkaç adım daha at. Ve dünyaya bak, olur kafan rahat. Müzik bizim merak, durur bizde başka. Bir gün gelirsin aşka, alırsa dar kapan. Happy birthday. Baştan. Hip hop satamarında gelir aşka. Kalk, kalk, yeni baştan.